राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 फरवरी 1994 को साय लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा का उद्देश्य और प्रारंभ हुआ है वो भगवान के अवतार के लिए। इस कथा के लिए वो कथा आज आरंभ होती है। भगवान की विलक्षण एक लीला है जिसे वो अनेक तरह के ही दृश्य दिखाते हैं। भगवान वास्तव में भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या है, इन बातों को वास्तव में भगवान ही जानते हैं, दूसरों को पता नहीं है। सामान्य रीति से कहा जाता है कि पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापन करने के लिए मैं बार बार युग युग में अवतार लेता हूँ। तो बिना अवतार लिए भी ये काम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं, करते ही है, होता ही रहता है हर समय। ये प्रयोजन से धोते रहते हैं विशेष करके और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो साधुओं की रक्षा का तात्पर्य क्या है, मन उनके को आफत ना आवे, दुख न रहे, भेद विवित मिट जाए, सुख हो जाए, ये इतनी रक्षा की बात नहीं है। भगवान के प्यारे भक्त भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए भगवान अवतार देते हैं। ये बात बुद्ध कही जाती, वे साधुओं की रक्षा, धर्म का स्थापन, दुष्टों का विनाश, पर वास्तव में भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भक्त होते हैं भगवान के कई तरह के। अब उन तरह के सब तरह के भक्तों को सुख देने के लिए लीला करते हैं, और वो लीला उनके लिए करते हैं वो सदा के लिए त्रिलोकी पवित्र हो जाए उनसे, ऐसा उस लीला का विस्तार होता है। अब भगवान की लीला का विश्लेषण होगा, बड़ा ही सुंदर वो देखेंगे ही आप। दशमस से पाठ आता है कि दशमस स्कंद के पाठ से जो कल्याण हुआ है, ये खास महात्म्य है दशमे का। तो वो दशमस स्कंद शुरू हुआ है आज, 3रा अध्याय हुआ, तो ये दशम स्कंद में कथा भगवान की लीला की होगी। उसमें आप हम सब इसमें सम्मिलित हो जाए, आप लोग प्रेम से सुनते हैं और सुने भगवान की लीला का आस्वादन करें। कल उत्सव होगा, उसमें पदगान भी होगा, बड़ी अच्छी बात भी होगी। तो कई तरह की लीला होती है भगवान की। भगवान की हरेक लीला कल्याण करने वाली होती है, उद्धार करने वाली होती है। उस लीला में तरह तरह की बातें होती है, अनुकूल भी, प्रतिकूल भी, के होगे सुख के लिए, के होगे दुख के लिए, तरह तरह के जीव है, उनको तरह तरह के आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उनकी महिमा वास्तव में भगवान ही जानते हैं। हमने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि भगवान के पूरे भाव को भगवान भी जानते नहीं, दूसरे क्या कहेगा, तो भगवान भी नहीं जानते है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि नाम की महिमा है, रामन सकई नाम गुण गाई, इसका तात्पर्य क्या, भगवान असमर्थ ये बात नहीं है, वरना भगवान की अनंतता तात्पर्य है, अनंत है, अनंत। भगवान भी अगर कह दे तो फिर अंत कैसे रहेगा, अनंत अंत अंत आ जाएगा, इस वास्ते अनंतता में तात्पर्य है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, भगवान एक अनंत नाम है, अनंत कथा है, अनेक अनंत लीला है, इस वास्ते तरह तरह ग्रंथों में तरह तरह से इनका वर्णन आता है। कई तरह से भगवान की अवतार की लीला आती है, कई हेतु बताए गए, रामायण में बताया, भागवत में और कई जगह बताया है। तो वो एदमित्थम रखा जाए, कोई कोई नहीं कह सकता, बस ये इतना ही है, ऐसा ही है, इतना माप तो उसमें नहीं आता है। तो अपने तो भगवान की बातें, भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान का स्थान, ये सब महान पवित्र करने वाले है। और कहने में सुनने में अभी कहा था ना, कहे सुने अनुमोदन करी, तीनों बातें बताई। ये कथा भावदेव, कथा प्रश्न, तीनों को पवित्र करते हैं, प्रश्न करने वाले को, उत्तर देने वाले को, सुनने वालों को, प्रपुर आती है, महान पवित्र करने वाली है। तो परीक्षित महाराज ने ये कथा पूछी है, जिसे भगवान के साथ ज्यादा स्नेह होने से भगवान की बात विशेषता से पूछी, और भगवान ने कहा, और उसने विचार भी कहा कि महाराज मेरा जन्म हुआ है तो भगवान की कृपा से ही बसा हूँ मैं। द्रोण्यस्त विप्लुष्ट विदम मदंग, मेरा अंग था, मेरा शरीर, उसको तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके नष्ट कर दिया होता, और उसने कह दिया भाई पांडव कौरवों का कोई वंश रहे ही नहीं, बीज ही न रहे। तो वो चलता था उस समय में, वो अस्त्र आया महाराज जाने वाला, तो उत्तरा के गर्भ में थे, वो भगवान के चरणों में शरण गई। तो परिषद के बात उस समय शरणांगत आया, मेरी माँ उनके भगवान के शरण करी और कह दिया मेरे को वैसे जला दे, परंतु ये वंश बीज है खास, ये नष्ट न हो। तो भगवान गदा लेकर के और रक्षा करते हैं, कहीं चक्र लेकर के गदा करते हैं, उपात चक्र है, यहाँ चक्र का आया है और जो गदा का आया है, मतलब क्या, भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान का ही काम है, तो परीक्षित जन्मा है तो उनके देखा इधर उधर, परिता ईक्षण करने से वो परीक्षित ना हुआ, गर्भ में मैं देखता तो वो कहाँ गए, वो दिखते नहीं, ऐसे देखा सभी, परिता ईक्षण करने से परीक्षित नाम है। तो ऐसे भगवान पर, भगवान भगवान कृपा करते हैं भक्तों पर, छोटे से छोटे बन जाते हैं, छोटे से छोटा कार्य करते हैं। देखो दूसरे आदमी तो कार्य करते हैं, वो अच्छा बात होती है, बड़ा होता है वो काम करते हैं, भगवान करते वो बड़ा हो जाता है, भगवान जहाँ जाते हैं बड़े हो जाते हैं, विलक्षणता वो स्थान विलक्षण हो जाता है। तो भगवान ने अवतार लिया तो मथुरा में अवतार लेकर के गोकुल पहुंच गए। अब गोकुल में कितना आनंद हुआ वो कल आपको बताएंगे। तो भगवान की कथा का प्रश्न है, बहुत आनंद देने वाला है, इसको सुने और सुनावे।